2599 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Prokurator generalny reaguje na protesty wyborcze, chce sprawdzić karty z prawie 1500 komisji. Donald Trump przyznaje, że wojna w Ukrainie jest trudniejsza niż myślał. Zapewnia, że nie zrezygnuje z negocjacji pokojowych. Pomoc psychologiczna przez Snapchata i Messengera. W Łodzi działa nowa forma wsparcia dzieci i młodzieży. Prokurator generalny chce oględzin kart z blisko 1500 komisji wyborczych. Adam Bodnar zwrócił się o to z wnioskiem do Sądu Najwyższego. To reakcja na protesty wyborcze, w których wskazywano na możliwe nieprawidłowości. Ponowne przeliczenie głosów z trzech obwodowych komisji przyniosło korzyści Karolowi Nawrockiemu. Sąd Najwyższy dokonał ponownych oględzin kart do głosowania z komisji w Warszawie, Staszowie i Magnuszewie i dopatrzył się nieprawidłowości. O szczegółach Michał Makowski. Po ponownym przeliczeniu kart z komisji w Staszowie i Magnuszewie, Karol Nawrocki zyskuje 425 dodatkowych głosów. Jak się okazało, wyniki Karola Nawrockiego i Rafała wpisane do protokołów zostały zamienione. Oględziny kart z obwodowej komisji na warszawskim Mokotowie przyniosły korektę na korzyść Nawrockiego. Koperty z głosami oddanymi na kandydatów były niezapieczętowane, a wśród kart, które leżały w worku luzem, znaleziono głosy oddane na Nawrockiego, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Tam były w większości 160 kart z głosami ważnymi, a 3 z nieważnymi. Zarówno te ważne, jak i nieważne zostały przypisane Rafałowi Trzaskowskiemu. Problem polegał na tym, że głosy ważne były oddane na Karola Nawrockiego. Wcześniejsze przeliczenie głosów z 13 obwodowych komisji w kraju przyniosło dodatkowe 2600 głosów Rafałowi Trzaskowskiemu. Dotychczas stwierdzone nieprawidłowości nie mają wpływu na wynik wyborów. Michał Makowski, Polskie Radio. Zakończenie wojny w Ukrainie okazało się trudniejszym zadaniem niż przypuszczałem, przyznaje Donald Trump. Prezydent USA zapowiedział w Hadze, że będzie kontynuował rozmowę z Putinem w sprawie pokoju. To okazało się trudniejsze niż ktokolwiek by pomyślał. Władimir Putin okazał się trudniejszy. Szczerze mówiąc, mam też problemy z Zełenskim, o których mogliście przeczytać. To trudniejsze niż inne wojny. Trump nie wyklucza, że Władimir Putin ma ambicje wykraczające poza Ukrainę. W Hadze prezydent USA spotkał się z Wołodymirem Zełenskim. Przyznał jednak, że nie rozmawiał z nim o zawieszeniu broni. Nie zadeklarował, czy USA przekażą Ukrainie systemy obrony przeciwrakietowej. Kolejny krok w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Wniosek ma nadany bieg, czyli dostał numer druku sejmowego. Sejm mógłby się zająć wnioskiem na drugim posiedzeniu w lipcu, uważa szef Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Zdzisław Gawlik. Poseł przypomniał, że we wniosku jest mowa o 11 zarzutach wobec Macieja Świrskiego. Generalnie to można to zmieścić w trzech grupach. Pierwsza grupa to dotyczyła kwestii związanych z zaniechaniem przekazywania opłat abonamentowych na poziom radia i telewizji, rozgłośni regionalnych również, bo to jest istotne i ważne. Druga grupa zarzutów dotyczyła kwestii postępowań koncesyjnych. W odniesieniu do tych dwóch grup zarzutów komisja potwierdziła zasadność stawianego zarzutu przez wnioskodawców. Trzecia grupa zarzutów dotyczy zaniechania sprawozdawczości, do której Krajowa Rada oraz Maciej Świrski zostali zobowiązani jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego. Pomoc w kryzysie psychicznym przez Snapchata bądź Messengera proponuje dzieciom i młodzieży Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Zamiast dzwonić, wystarczy napisać na jednym z dwóch z komunikatorów. Wybraliśmy tę formę, by łatwiej było im sięgnąć po pomoc, wyjaśnia Anna Grabarczyk, dyżurująca przy telefonie i w mediach społecznościowych. Bardzo dużo młodych ludzi w tych rozmowach mówi o tym, że dużo łatwiej jest im pisać niż rozmawiać przez telefon. Że ta forma jest dla nich łatwiejsza, bardzo często bezpieczniejsza, bo po prostu piszą z kimś na telefonie, tak jak z każdym innym. Pomoc w mediach społecznościowych będzie dostępna 7 dni w tygodniu przez 3 godziny dziennie. Bezpłatną, anonimową i całodobową pomoc dla dzieci i młodzieży zapewnia też telefon zaufania 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Obecnie około 66% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jednak ten odsetek do końca dnia będzie malał. Nadal znaczna część obszaru Polski jest objęta suszą hydrologiczną. Wody brakuje w zlewniach rzek na północnym wschodzie Polski, na Śląsku, a także w centralnej i północno-zachodniej części kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Osiemnasta pięć na zegarze, a to oznacza, że czas w Trójce na sport. Dariusz Urbanowicz. To prawda, to ja i to sport. Rzućmy od razu okiem na tablicę wyników na Wimbledonie. Tam uwija się jak w ukropie Katarzyna Kawa, która gra z przedziwnie ufryzowaną Brytyjką Amarni Banks w kwalifikacjach do Wielkiego Szlema. Pierwszy set dla Kawy 6-2, w drugim Polka prowadzi 4-3. Wracamy do Polski pod Tatry. W Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się prezentacja królewskiego etapu Tour de Pologne ze słynnymi podjazdami Harnaś i Bukowina w Gliczarowie i Czepiskach. Mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang. Etap tutaj w Bukowinie będzie etapem takim królewskim, bardzo ciężkim, wymagającym, ale emocje będą nas trzymały do samego końca. Chyba na tym polega, prawda? To sport to są emocje, to nie, jak jest coś przewidywane, to nie jest ciekawe. Także na pewno ta czasówka, gdzie kolarze wystartują z kopalni Soli Wieliczka i będą tam finiszowali około 12 km, będzie nas trzymała do samego końca w napięciu. Pierwszy etap Tour de Pologne 4 sierpnia we Wrocławiu, koniec 10 sierpnia w Wieliczce. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, stoi przed niełatwym wyborem. Musi zdecydować, kto stanie na czele reprezentacji. Odmówił mu już kandydat numer 1 na selekcjonera, czyli Maciej Skorża. A czas prezesa nagli. Datę mamy taką wyznaczoną, żeby jak to najszybciej zrobić, bo wiemy, że reprezentacja Polski czeka na tego selekcjonera i robimy wszystko, żeby skrócić ten okres oczekiwania. Celujemy w tych trenerów, którzy znają polskich piłkarzy, ewentualnie albo pracowali w Polsce, albo są Polakami, którzy też byli trenerami ekstraklasowych klubów. Kibice siatkówki zacierają ręce, bo za niespełna godzinę mecz Polska-Włochy w Lidze Narodów. Oprócz Włochów właśnie, Polacy w Chicago zagrają z Brazylią, Kanadą i USA. Mówi były siatkarz i trener, a dziś ekspert Jakub Bednaruk. Poza Amerykanami to wszystkie te reprezentacje będą, no może Kanadyjczycy też jeszcze bez dwóch swoich najlepszych przyjmujących, ale Kanadyjczycy zrobili bardzo dobre wrażenie podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów. Brazylia prawie poza Lucarelli w najsilniejszym składzie, Włosi już w najsilniejszym składzie, więc bardzo dobrze. Jeżeli mamy grać, jeżeli mamy się bić, jeżeli mamy się sprawdzać, mamy się testować, to testujmy się z najlepszymi. Początek meczu o 19, a sport w Trójce chwilę po 21. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Ale zaraz, zaraz, zanim o pogodzie, to jeszcze wróćmy do tej fryzury. Co ci się nie podoba w tej fryzurze? Nie, ja nie powiedziałem, że mi się nie podoba, tylko ale powiedziałem, że jest dziwna, bo to jest taki rodzaj afro, ale tak dziwnie ukształtowany w taką kulę, także wygląda, jakby miała dwie głowy. Może to kosmiczna fryzura? Może taki dzień. A jutro na wschodzie kraju słoneczniej niż w centrum, na zachodzie upał i wieczorem burze. Na Dolnym Śląsku też jutro burze, a w czasie burz porywy wiatru wyniosą do 80 km na godzinę i może spaść grad. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut po godzinie 18. Dobry wieczór. Ekipa popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki kłania się Państwu w pas. Katarzyna Firz-Dwojtkowska, Daniel 22,7, Trójek Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji aktualności. Zaczęliśmy trzecią godzinę Zapraszamy do Trójki, w której Jacek Frenzel podzieli 18 miliardów złotych, które mają zasilić budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Oddamy też antenę działowi reportażu Polskiego Radia. To po 18.30. Proszę z nami zostać. Station for the faces we arrange. Tu Trójka, a pan Sławosz wciąż w kosmosie. Trzech Polaków podobnież było w kosmosie. Pierwszego nie pamiętam, nie znałem. Drugi to był Hermaszewski. Miałem wtedy 9 lat. Bardzo to przeżyłem jako dziecko. Bardzo fajnie. To było kolejne wydarzenie za mojego życia, kiedy Polak poleciał w kosmos. Jest to coś wspaniałego. A ten pierwszy to pan Twardowski, prawda? Dressed to the nines with hair too much. A u nas kolejne tematy. 18 miliardów złotych ma zasilić w najbliższym czasie budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Połowa pójdzie na podwyżki dla medyków, a druga połowa na leczenie pacjentów. Jacek Frenzel. Pieniądze są zagwarantowane w ramach dodatkowej dotacji z budżetu państwa, mówiła ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Chcemy zwiększyć wolumen świadczeń, zwiększyć dostępność do świadczeń, no i zwiększyć jakość tych świadczeń. Czy to oznacza, że mogą się skrócić kolejki do lekarzy specjalistów? To jest oczywiście moje główne zadanie, priorytet i marzenie pewnie każdego ministra zdrowia. W tym celu podjęliśmy jeszcze inne działanie, tak zwaną degresję płacenia za wizyty u specjalisty. To, co obserwujemy, to, że u specjalistów dużo częściej pojawiają się ci sami pacjenci, czyli pacjenci przyjmowani wielokrotnie, natomiast pacjent tak zwany pierwszorazowy jest rzadkością. Po prostu musimy to zmienić. Ta większa pula pieniędzy na procedury medyczne, czyli więcej badań dla pacjentów, to dobry pomysł? Na pewno dobry pomysł. Jednak lepszy dostęp do współcześniejszych badań, czy dostępność do współczesnych rodzajów terapii, to oczywiście, że jest lepiej dla pacjentów. Czy więcej osób będzie mogło skorzystać z usług medycznych? Gwarantujemy to, że nie tylko cena za punkt rośnie i cena wprost w złotówkach. Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zapewniamy stabilność systemu, a ta stabilność systemu jest rozumiana jako pokrycie kosztów, które rosną, ale także zagwarantowanie zwiększonej dostępności do świadczeń, bo pacjent w tym wszystkim jest bardzo ważny i żeby nie zniknęło to dobro, które powinno być zagwarantowane. Będzie realizowane dokupienie dodatkowych świadczeń i ich sfinansowanie po to właśnie, żeby zwiększyć tę dostępność. Czy te pieniądze pomogą w lepszej diagnostyce? Wydaje mi się, że bardzo pomogą, dlatego że diagnostyka jest bardzo ważna. Te pieniądze idą do szpitali, do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i do podstawowej opieki. Natomiast konkretne zmiany systemowe, wręcz ustrojowe w naszym systemie ochrony zdrowia są konieczne, bo jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Co to znaczy? Starsi ludzie chorują dużo częściej niż młodzi. To znaczy, że ten system jest bardziej obciążony i potrzebujemy więcej pieniędzy. Każdy kiedyś z nas będzie w pewnym sensie pacjent. Jeżeli będziemy mieli fundusze na dbanie o dobre zdrowie, każdemu będzie chyba lepiej. Chcemy kupić, zakontraktować więcej świadczeń niż było zakontraktowanych w dniu 1 stycznia 2025 roku. Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest oczywista poprawa dostępności, ale także jest aspekt, który gwarantuje podniesienie jakości, rozumiane jako wyższą cenę za pewne świadczenia, które gwarantuje to, że ono będzie świadczone w lepszych warunkach, w sposób gwarantujący lepsze funkcjonowanie placówek, a także większy komfort pacjentów. Ma też być więcej pieniędzy na szpitale w małych miejscowościach. Na pewno te środki zagwarantują stabilność szpitali w regionach. Tym samym powinny zagwarantować jakość, dostępność i bezpieczeństwo dla pacjentów. Te 18 miliardów to więcej niż zapowiadano. Czy to oznacza, że rząd stawia mocno na ochronę zdrowia? Jestem ciekawa, co państwo na to. 22 i 7 trójek.

Ekonomia w Trójce teraz, Marcin Jagiełowicz. Ministerstwo Rodziny jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić zasady naboru do pilotażu skróconego czasu pracy dla firm. Nabór ma wystartować za kilkanaście tygodni, tak żeby przedsiębiorcy mieli czas na zapoznanie się z jego zasadami, mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Bo podstawową zasadą tego pilotażu jest to, że jest on dobrowolny. Jeżeli dana instytucja, dany zakład, dana firma będzie chciała przetestować u siebie skrócenie czasu pracy, czy to skrócenie godzinowe, czy skrócenie tygodnia pracy, czy wprowadzenie dłuższych urlopów, czy w jakikolwiek inny sposób doprowadzić do efektywnego skrócenia czasu pracowników, będzie mogła taki wniosek złożyć. A dodajmy, że na ten pilotaż ma trafić w pierwszym roku 10 milionów złotych. Co dalej z cenami prądu? Po zapowiedzi rządu, że ceny na rachunkach będą mrożone także w ostatnim kwartale roku, dzisiaj sprawa trafiła do Sejmu, ale nie jako osobny projekt, a jako poprawka do propozycji ustawy wiatrakowej. Prezydent Andrzej Duda już skomentował, że to próba wymuszenia na nim podpisu. Przypomnijmy, że poprzedni projekt ustawy wiatrakowej, który przepadł w Sejmie, był z kolei tak zwaną wrzutką do ustawy o mrożeniu cen energii, czyli odwrotnie niż teraz. W grudniu 2023 roku, po zarzutach o to, że poselski projekt ustawy wiatrakowej napisali lobbyści, dokument wycofano z Sejmu, by przygotował go rząd. Projekt, nad którym teraz pracuje Sejm, to jest właśnie druga wersja przygotowana przez rząd. Ma m.in. skrócić odległość wiatraków od zabudowań z 700 do 500 metrów. Z kolei zapis o mrożeniu cen energii podtrzymuje stawkę 500 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych. Koszty wysłania polskiego astronauty na Międzynarodową Stację Kosmiczną wyniosą ponad 270 milionów złotych. Ekspert do spraw wizerunku Sebastian Dropczyński uważa, że wydatki na misję kosmiczną Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego to inwestycja w wizerunek Polski. I to się zwraca w każdej sekundzie, przynajmniej od kilkunastu tygodni, jeżeli nie miesięcy, od pierwszych zapowiedzi, od budowania historii w ogóle doktora Sławosza. I myślę, że powinniśmy na to spojrzeć z perspektywy pisania takiej książki, z którą dumą będziemy wszyscy mieli na swoich półkach. Dodajmy, że koszt udziału polskiego astronauty w misji obejmie nie tylko sam transport na stację, na pokładzie rakiety, ale też choćby realizację 13 eksperymentów naukowych. Koszt jest pokrywany m.in. ze zwiększonej składki opłaconej przez nasz kraj jako członka Europejskiej Agencji Kosmicznej. A serwis ekonomiczny kończymy jeszcze klasycznie walutami. Za franka płacimy 4,54, za dolara 3,66, euro kosztuje 4,25, a funt 4,98 zł. W nocy najchłodniej na północy Polski do 12 stopni, w centrum 11, na południu 16. Wiatr będzie silny i porywisty na Lubelszczyźnie, wszędzie indziej będzie słabł wraz z upływem nocy. Mam dla Państwa niespodziankę od naszego słuchacza, pana Krzysztofa. Proszę się skupić i zasłuchać. Dziś w kosmosie radość wielka. Na zegarek każdy zerka, każdy głodny, nie na żarty. Już od dzisiaj jest otwarty mleczny bar przy Mlecznej Drodze. A co w menu znaleźć mogę? Są pierogi po marsjańsku, które tak smakują Państwu, bigos z księżycowym pyłem, lecz zostawia wszystkich w tyle schabowy. On tu wygrywa. Tak Polska kosmos zdobywa. Temat kosmiczny zdominował dzisiejszą audycję i nic dziwnego. W czasach, kiedy generał Hermaszewski poleciał w kosmos, pamiętam, że wśród rozlicznych tytułów wymieniano, że jest on przewodniczącym Stowarzyszenia Polskich Kosmonautów. I wtedy, aby założyć stowarzyszenie, potrzebnych było 15 osób. Jedną z rzeczy, których chętnie bym się dowiedział, kto był członkiem tego stowarzyszenia i o co tam chodziło. Być może to byli ci, którzy się przygotowywali i tak dalej, i tak dalej. Jest to jedna z tajemniczych kosmicznych rzeczy. Ale wszystko sprawdziłam i okazuje się, że Mirosław Hermaszewski był członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Kosmonautów i Astronautów Świata, a nie Polski. No i o, i po całym sekrecie i tajemnicy. Zapraszamy do Trójki. 18:37. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Walczą o stołówki studenckie i akademiki, ale tak naprawdę być może walczą o siebie, o prawo do protestu i buntu, o młodzieńcze ideały i o to, by być studentami, a nie klientami. Czy nie tak zawsze było w historii? Od 34 dni studenci Uniwersytetu Warszawskiego okupują kampus i mówią dość. Zapis tego protestu już za chwilę w opowieści Antoniego Rokickiego ze studia reportażu Polskiego Radia, no i byłego studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Okupacja UW. Tak nazwał swój reportaż. Otworzyć bramy! Otworzyć bramy! Żądamy publicznych stołówek. Taki transparent zawisł na jednym z budynków Uniwersytetu Warszawskiego 23 maja. To strajk studentów związanych z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym, inicjatywa pracownicza. Trwa okupacja Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień 13 milczenia rektora. I tutaj jeszcze na ziemi są jakieś hasła. Rektor do roboty, czas na negocjacje. Rektor jeździ limuzyną, a nie ma kasy na stołówkę. Mamo, żyję, walczę o publiczne stołówki. To jeszcze było z okazji Dnia Matki, który był niedawno. Władzy w żaden sposób nie obchodzą ani studenci, ani nasz dobrostan, ani nawet obietnice, które nam składają. Hańba! Hańba! Gdzie są te akademiki? Gdzie są te akademiki? Młodzi walczą o budowę stołówek, nowych akademików, chcą ochrony dla strajkujących. Apel kierują również do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Żądają zwiększenia budżetu na stołówki w całym kraju, potępienia represji wobec studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyznania pieniędzy na remont akademika Kamionka w Krakowie. Gabriela Wilczyńska, inicjatywa pracownicza. Okupujemy budynek Zarządu Samorządu Studentów, no i mamy też zajęty właśnie mały dziedziniec, mamy rozstawione namioty, tutaj organizujemy prelekcje, wydarzenia. Spodziewały się władze uniwersytetu, że będziemy tutaj krócej i im dłużej tu jesteśmy, tym bardziej się dziwią. Gdzie jest rektor? Gdzie jest rektor? Gdzie jest rektor? Gdzie jest rektor? Rektor Alojzy Nowak jak zwykle siedzi w swoim pałacu i z nami nie chce rozmawiać. To jest sytuacja, która powtarza się już enty raz. Rektor UW, profesor Alojzy Nowak, nie odpowiada na żądania studentów. Dla niego nie są oni partnerami do rozmów. Nie zostałyśmy wpuszczone do środka. Powiedział, że nie jesteśmy dla niego partnerami do rozmów. I teraz sytuacja. Patrzę tutaj na kamizelkę, którą ma pani na sobie. Co jest napisane dokładnie? Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza. Niezależny związek zawodowy, który zrzesza grupy pracowników niezależnie od branży, w jakiej pracują, no i też zrzesza studentów. Tak naprawdę teraz z tego, co widzimy, ponad połowa studentów pracuje. Problemy nie dzieją się dlatego, że jest jedna zła uczelnia, która sobie nie radzi, tylko to są zaniedbania na przestrzeni wielu, wielu dekad. No i też mamy pretensje do rządu, bo wiele tych rzeczy można by rozwiązać na poziomie właśnie takim państwowym, jeśli chodzi właśnie o taki fundusz, który mógłby finansować to powstawanie stołówek. I przez lata to w ogóle się nie powstawało. Mój Boże, pierogi za 37 zł, a przekąski za 44, placki ziemniaczane? Ja chyba nie mam tyle kasy, żeby tu jeść, więc chodźmy dalej. Dzień dobry, przepraszam, na stołówkę, którędy? W tamtą stronę i do bramy na Oboźną. Czasami przynoszę jedzenie z domu i jem je na wydziale, natomiast jeżeli już jem kupione jedzenie, to jem je w prywatnej piekarni. A w tej stołówce pan był kiedyś? Nie, nigdy nie miałem okazji, ale to dlatego, że tam posiłki się kończą koło południa. Idę prosto i tam po prawej stronie? Tak, za tym budynkiem, od polonistyki w prawą stronę, jest mały budynek przy bramie Oboźnej. Idę na stołówkę na Oboźnej. To jadalnia publiczna, a więc prowadzona przez uniwersytet, a nie przez firmę zewnętrzną. Czynna jest od poniedziałku do piątku. Kupuję dwa naleśniki za 8 zł. Dziękuję bardzo. Zjadłem zupę grochową. I jakieś mięso z ziemniakami, z surówką i kompot. Ile pan zapłacił? 17 zł. Parlament Studentów poparł otwieranie nowych stołówek zarządzanych przez Uniwersytet. Jednak no właśnie z inicjatywy zarządu samorządu studentów powstała poprawka, żeby w ogóle wykreślić tutaj ten fakt, że chodzi nam o publiczne lokale, że w sumie to mogą być prywatne, bo to nie ma z większego znaczenia i te bistra, które powstają, są w porządku, bo przecież można zrobić jakąś tam zniżkę. Bistra prywatne. Oczywiście, że prywatne, tak jak właśnie no, na uniwersytecie jest ich sporo i też to jest trochę takie mieszane, kiedy mówimy stołówka, bo ludzie widzą te wszystkie lokale, jednak się idzie na jakiś wydział, widzi się, że jest jakieś jedzenie, myśli się, to jest pewnie stołówka, no, ale to nie są stołówki, tutaj są po prostu prywatne biznesy. Nawet tutaj czasami trzeba wybulić trochę pieniędzy. Ja dzisiaj jadłem naleśniki za 8 zł. Naleśniki fakt, ale niestety student na samych naleśnikach roku nie przeżyje, a jak mamy 10 godzin zajęć pod rząd, to niestety przydałoby się czasem zjeść obiad faktycznie. Wydaje mi się, że możemy chociaż spróbować wejść do środka. Może rektor nie chce przyjść do nas, więc my przyjdziemy do niego i porozmawiamy o tym, co dalej z kicem. Nie mogę porozmawiać z rektorem. Profesor Nowak jest na zwolnieniu lekarskim. Moja prośba zostaje więc przesłana do biura prasowego. Mailem odpowiada dr Anna Modzelewska, rzeczniczka UW. Władze Uniwersytetu Warszawskiego z pełnym zrozumieniem podchodzą do wyzwań, z jakimi mierzy się cała nasza społeczność. Zapewnienie równego dostępu do infrastruktury socjalnej, w tym tanich posiłków, miejsc w akademikach i przestrzeni wspólnej, jest jednym z priorytetów uczelni. W ostatnich latach uniwersytet znacząco zwiększył nakłady na rozwój zaplecza socjalnego. Prace nad uruchomieniem nowej stołówki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie są na zaawansowanym etapie. Zakładamy, że stołówka rozpocznie działalność w październiku 2025 roku. Inwestycja w stołówki prowadzone bezpośrednio przez uczelnię wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, zarówno na budowę czy adaptację przestrzeni, jak i późniejsze utrzymanie infrastruktury i zapewnienie przystępnych cen dla studentów. Uniwersytet Warszawski posiada obecnie 7 domów studenckich, w których zamieszkuje 2274 mieszkańców. Oznacza to, że dysponujemy obecnie około 400 wolnymi miejscami. No ale o co w tym wszystkim chodzi? Czy rzeczywiście o stołówki, czy o coś więcej? Pewnym problemem jest brak działań, widoczny od pewnego czasu na uniwersytecie i taka chęć mobilizacji do tego, żeby zmiany jakieś się działy na naszym uniwersytecie. Macie takie wrażenie, że jesteście niesłuchani tutaj na uczelni, czy nie? Zdecydowanie i właśnie dlatego pozdrawiamy strajkujących serdecznie. Na dziedzińcu odbywają się wykłady, dyskusje, koncerty. Strajkujących odwiedzają wykładowcy, a także działacze społeczni. Wśród nich Danuta Kuroń, była opozycjonistka, działaczka Solidarności, żona Jacka Kuronia. Ta władza, ten system liberalnej demokracji jest totalnie odporny na wszystko. Czasami można coś wywalczyć, tylko gdzie jest to miękkie podbrzusze władzy? Gdzie skierować, prawda, to trzeba znaleźć. Trzeba znaleźć to miejsce, gdzie jak naciśniemy, to puści. To jest, bo jak tak w ogóle, no to zastrajkujecie się tu na śmierć. Przemek, student socjologii z Krakowa, przyjechałby wesprzeć strajkujących. Śpi w namiocie, bo Straż Uniwersytecka nie wpuszcza go do okupowanego budynku. No nie wywiązują się z tego, żeby zapewnić podstawowe bezpieczeństwo dla okupujących, pomimo jakichś no właśnie deklaracji, że bezpieczeństwo jest jakby podstawą, no to jest tutaj polityka po prostu, żeby nie wpuszczać osób bez legitymacji Uniwersytetu Warszawskiego. No tak, ale jest też to trochę niezrozumiałe, prawda, że ktoś z innego uniwersytetu przyjeżdża tutaj protestować. Patrzę na to jako walkę po prostu o lepszą przyszłość, jakieś wyższe dobra, których po prostu my jako studenci na ten moment nie doświadczamy. Ja mam bardzo silną, myślę, wrażliwość po prostu społeczną i dla mnie kwestia, nie wiem, niesprawiedliwości społecznych jest jedną w sensie takich kluczowych obszarów życia, którymi powinno się interesować i właśnie kwestia nierówności ekonomicznych, tego jak po prostu całkowicie to, z jakiego jest się domu warunkuje tak naprawdę całe życie, jest jednym z takich najbardziej istotnych obszarów. Moi rodzice w moim wieku po prostu mieszkali sobie w akademikach, mieli jakieś niezależne rzeczy, mi nie zależy życia, ja muszę mieszkać, prawda, w tym samym pokoju, w którym mieszkałem w liceum czy wcześniej. Czuję się taki po prostu trochę upupiony. Wszyscy mówią do mnie, proszę pana, niby, prawda, traktuje mnie się tutaj jak dorosłą osobę, mogę wszystko samemu załatwić. No a i tak muszę siedzieć z rodzicami i koniec końców jestem, prawda, tym synkiem, który siedzi sobie w swoim pokoju, tym samym od wielu lat i tak naprawdę nie może wejść w tą dorosłość pełną. Ile masz lat? Ja mam 22 lata. Na Uniwersytecie Warszawskim bardzo cenimy wrażliwość studentek i studentów, doktorantek i doktorantów. Zachęcamy młodych ludzi do otwartego wyrażania opinii i stawiania trudnych pytań. To właśnie dzięki takiej postawie możemy wspólnie się rozwijać. Wolność słowa jest dla nas wartością fundamentalną, ale nie może być wykorzystywana przeciwko innym. Pełna odpowiedź Uniwersytetu dostępna jest na stronie reportaż.polskieradio.pl. Ciągle mówi się o tym, że jest dialog. Żaden dialog się nie odbywa. W jaki sposób można ignorować przez 3 tygodnie osoby, które okupują budynek Uniwersytetu, chcąc poprawić swoją własną sytuację? Nie uważam, że adekwatnym sposobem rozwiązywania tego problemu jest okupowanie budynku Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Opowiada Mateusz Mossakowski, przewodniczący Samorządu Studentów UW. Prowadzenie protestu tutaj nie wywołuje dużego nacisku na ministerstwie. Należy pomagać i oczywiście ta pula możliwości, które uniwersytet ma, żeby takim osobom pomagać, powinna się powiększać. Myślę, że tego musimy się trzymać, żeby po prostu odpowiadać na potrzeby społeczności akademickiej, właśnie tej, której głos usłyszeć trzeba. Młodzi spotkali się z przedstawicielami ministerstwa. Rozmowy okazały się udane. Obiecano nowe stołówki i budowa akademików. Bardziej skłonne do rozmów są władze rządowe niż nasze własne władze na uniwersytecie i znowu robimy za nich ich teoretyczną pracę, która polega na zdobywaniu funduszy i na rozwój uniwersytetu, a oni się nas wypierają i zobaczymy, jak zmienią swoje postępowanie być może, kiedy dojdzie do mediacji. Dużo osób się pytało właśnie, czy naprawdę nadal po tych 3 tygodniach liczymy, że coś się zmieni, no i okazało się, że mieliśmy rację. Uczelnia zaproponowała strajkującym mediację. Trwają właśnie rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Ale to jeszcze nie koniec okupacji UW. Udało się nam tam ruszyć faktycznie do przodu po tym, jak na pierwszych po prostu prezentowaliśmy stanowiska. Jednak no znowu ten czasu nam nie starczyło, żeby już spisać konkretne porozumienie i mamy to robić za parę dni w piątek. No perspektywy mamy dobre, ufamy, że ta do tej pory okazana w procesie tych negocjacji dobra wola władz, ujmijmy to dyplomatycznie, zmaterializuje się w to, że w końcu będziemy mogli przestać strajkować. No i widać taką chęć przesunięcia się w stronę tego, co my zgłaszamy, więc mamy nadzieję, że piątkowe porozumienie będzie satysfakcjonujące. Co wy możecie zrobić? Znaczy na pewno jest tak, że trzeba się organizować i walczyć, ale też chyba trzeba myśleć bardziej długofalowo. Chcemy być słyszani, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że na pewno mamy siłę, bo gdyby nie studenci, ta uczelnia by nie istniała. My też zauważamy, że te walki, które toczymy, są podobne we wszystkich dużych ośrodkach miejskich i ośrodkach studiów. Uważamy, że studenci muszą działać razem, zjednoczeni w obrębie pewnej grupy społecznej i pewnych realiów. I tylko w ten sposób jesteśmy w stanie efektywnie dochodzić naszych roszczeń, żądań i walczyć o to, żeby te studia były bardziej równe, bardziej odpowiednie dla nas. I tylko w ten sposób, a nie rozdzieleni na poszczególne uniwersytety czy jednostki dydaktyczne, możemy też tworzyć jakąś nową wizję uniwersytetu. Takiego, który będzie odpowiadał nam i takiego, który zadba nie tylko o nas, ale o nasze młodsze rodzeństwo, naszych synów i córki i ogólnie o to, żeby nie tylko zmienić sam uniwersytet, ale i realia społeczne, w których on funkcjonuje. Która jest godzina? Teraz jest 18:23. Wracasz na mały dziedziniec. Tak. Jest czas wrócić, no generalnie o 22:00 się zamykają bramy, więc zawsze przed tą przynajmniej godziną muszę tam być, no bo no nie można ominąć okupacji, no dopóki trwa. Chodzi o to, żeby robić to, a nie schylać głowę i udawać, że i wmawiać sobie, że niczego nie da się zmienić. Akademiki! Gdzie są te akademiki? Antoni Rokicki opowiadał o niezakończonym jeszcze proteście studentów Uniwersytetu Warszawskiego. A teraz zapraszamy do Trójki, gratka dla fanów nowoczesnej muzyki. Dwa koncerty w ramach nowego festiwalu Music Week Poland jutro w czwartek w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mogą Państwo prędziutko zadzwonić do Daniela po zaproszenia. 22 i 7 trójek. Osiemnasta 52, a to oznacza, że czas się żegnać. Bardzo dziękuję Państwu za ostatnie 3 godziny, a razem ze mną dziękuję również Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski i Michał Jędrkowiak oraz reporterzy redakcji Aktualności. Mówimy Państwu do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Toyota zwiększa ekobonus. To nawet do 22 200 zł taniej za hybrydę. Ekobonus to specjalny rabat. Oszczędności, które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUVy. A do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku wybrane produkty za połowę ceny. W tym tygodniu wybrane koce piknikowe, torba plażowa, sandały dla dzieci, japonki dla dorosłych. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny.